حضرات سورة العنکبوت سننے جا رہے ہیں. آیت نمبر 41، مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت. اس کے اندر عنکبوت کا ذکر آیا ہے، اسی وجہ سے اس سورت کا نام العنکبوت رکھا گیا ہے. یہ 29 نمبر کی سورت ہے، مکی ہے، اس میں 69 آیتیں اور 7 رکوع ہیں. اس کا زمان نزول اس بارے میں علماء کے 3 اقوال ہیں. ایک قول یہ ہے کہ پوری سورت مکی ہے، دوسرا قول یہ ہے کہ پوری سورت مدنی ہے، اور تیسرا قول یہ ہے کہ شروع کی 10 آیتوں کے سوا باقی پوری سورت مکی ہے. اکثر لوگوں کی رائے یہی ہے کہ پوری سورت مکی ہے، اور ابتدائی سورت میں نفاق اور منافقین کا جو ذکر آیا ہے تو اس سے مراد مکی دور کے بعد وہ کمزور ایمان والے مسلمان ہیں جو کفار مکہ کے ڈر سے منافقانہ رویہ اختیار کرتے تھے. بعض علماء تفسیر نے لکھا ہے کہ یہ سورت ہجرت حبشہ سے پہلے نازل ہوئی تھی، جب کفار نے مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا تھا. اسی لیے اللہ عز و جل نے اس صورت میں مسلمانوں کو صبر و استقامت پر ابھارا ہے، اور جو کمزور ایمان والے لوگ تکلیفوں اور اذیتوں کی وجہ سے تزلزل اور عدم استقامت کے شکار تھے ان کی سرزنش کی ہے، اور کافروں کو دھمکی دی ہے کہ اگر وہ مسلمانوں کے خلاف معاندانہ اور ظالمانہ روش سے باز نہ آئے تو ماضی میں ہلاک کی جانے والی قوموں کی طرح انجام بد کا انتظار کریں. تو لیجیے سماعت فرمائیے سورۃ العنکبوت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الف لام میم. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. الف لام میم. کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اگر انہوں نے ہم ایمان لائے کہہ دیا تو انہیں چھوڑ دیا جائے گا اور ان کی آزمائش نہ ہوگی؟ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. حالانکہ ہم نے ان کو آزمایا تھا جو ان سے پہلے تھے، اللہ ضرور یہ معلوم کرنا چاہتا ہے کہ ان میں سے سچے کون ہیں اور جھوٹے کون. ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا ساء ما یحکمون. یا جو لوگ برے کام کر رہے ہیں وہ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ وہ ہم سے بازی لے جائیں گے، وہ کیسا برا فیصلہ کر رہے ہیں. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملنے کی توقع رکھتا ہے تو اللہ کا مقرر کردہ وقت آنے والا ہی ہے، اور اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه ان اللہ لغنی عن العالمین. اور جو شخص جد و جہد کرے وہ اپنے ہی فائدے کے لیے جد و جہد کرتا ہے، اللہ تعالی یقیناً اہل عالم سے بے نیاز ہے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنهم سیئاتهم ولنجزینهم احسن الذی كانوا یعملون. اور جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کرتے رہے ہم ضرور ان کی برائیاں دور کر دیں گے، اور جو کچھ انہوں نے کیا ہوگا انہیں اس سے بہتر بدلہ دیں گے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. اور ہم نے انسان کو تاکیدی حکم دیا کہ وہ اپنے والدین سے نیک سلوک کرے، اور اگر وہ اس بات پر زور دیں کہ تو کسی کو میرا شریک ٹھہرائے جس کا تجھے علم نہیں تو ان کی اطاعت نہ کرنا، میری طرف ہی تمہیں لوٹ کر آنا ہے تو میں تمہیں بتلا دوں گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. اور جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیے انہیں ہم صالح لوگوں میں شامل کریں گے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ. اور لوگوں میں کوئی ایسا ہے جو کہتا ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے مگر جب اسے اللہ کی راہ میں تکلیف پہنچتی ہے تو لوگوں کی اس تکلیف کو یوں سمجھتا ہے جیسے اللہ کا عذاب یعنی کافرین سے جا ملتا ہے، اور اگر آپ کے رب کی طرف سے نصرت آ جائے تو ضرور کہے گا کہ ہم دل سے تو تمہارے ہی ساتھ تھے، کیا اہل عالم کے دلوں کا حال اللہ کو بخوبی معلوم نہیں؟ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ. اور اللہ تعالیٰ ضرور یہ دیکھ کے رہے گا کہ ایمان والے کون ہیں اور منافق کون. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. اور کافر ایمان والوں سے کہتے ہیں کہ تم ہمارے طریقے کی اتباع کرو تو ہم تمہارے گناہوں کا بار اٹھا لیں گے، حالانکہ دوسرے کے گناہوں کا کچھ بھی بار نہیں اٹھائیں گے، یہ سراسر جھوٹے. وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ. یہ اپنے گناہوں کے بوجھ تو اٹھائیں گے اور ساتھ دوسرے بوجھ بھی اٹھائیں گے، اور جو یہ افترا کرتے رہے یوم قیامت اس سے متعلق ان سے ضرور سوال ہوں گے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ. اور ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو وہ 50 برس کم 1000 سال ان کے درمیان رہے، پھر ان لوگوں کو طوفان نے آ گھیرا کہ وہ ظالم تھے. فَأَنجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِّلْعَالَمِينَ. پھر ہم نے نوح کو اور کشتی والوں کو اس طوفان سے بچا لیا اور کشتی کو اہل عالم کے لیے ایک نشانی بنا دیا. وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. اور ابراہیم کا واقعہ یاد کرو جب اس نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو، اگر تم جانو تو یہی بات تمہارے لیے بہتر. إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا ان الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له اليه ترجعون. یقینا اللہ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ تو محض بتوں کے تھان ہیں، اور تم جھوٹ گڑھتے ہو، اور جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو وہ تمہیں رزق دینے کا اختیار نہیں رکھتے، لہذا اللہ سے رزق مانگو، اسی کی عبادت کرو اور اسی کا شکر کرو، تم اسی کی طرف ہی لوٹائے جاؤ گے. وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. اور اگر تم جھٹلاتے ہو تو تم سے پہلے بھی کئی امتیں اپنے رسولوں کو جھٹلا چکی ہیں، اور رسول کے ذمہ تو صرف صاف صاف پیغام پہنچانا ہی ہے. اولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده ان ذلك على الله يسير. کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح خلقت کی ابتدا کرتا ہے پھر کس طرح اعادہ کرتا ہے؟ یقیناً یہ اعادہ اللہ پر سہل ہے. قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقُ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. آپ ان سے کہیے کہ زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ اللہ نے کس طرح مخلوق کو پہلی بار پیدا کیا پھر وہی دوسری دفعہ اٹھا لے گا. اللہ تعالیٰ یقیناً ہر چیز پر قادر. يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. وہ جسے چاہے سزا دے اور جس پر چاہے رحم کرے اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. اور تم اسے نہ زمین میں عاجز کر سکتے ہو اور نہ آسمان میں اور نہ ہی اللہ کے سوا تمہارا کوئی حامی یا ناصر ہو سکتا ہے. وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ أُولَئِكَ يَئِسُوا مِنْ رَحْمَتِي وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. اور جن لوگوں نے اللہ کی آیات اور اس کی ملاقات کا انکار کیا وہ میری رحمت سے مایوس ہو چکے ہیں اور انہی کے لیے المناک عذاب ہوگا. فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا قُتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. تو ابراہیم کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہہ دیا اسے مار ڈالو یا جلا ڈالو، پھر اللہ نے اسے آگ سے بچا لیا. یقیناً اس واقعے میں ایمان لانے والوں کے لیے کئی نشانیاں ہیں. وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. اسی طرح ابراہیم نے ان سے کہا تم نے دنیا کی زندگی میں تو اللہ کو چھوڑ کر اصنام کو آپس میں محبت کا ذریعہ بنا لیا ہے، مگر یوم قیامت تم ایک دوسرے کا انکار کر دو گے اور ایک دوسرے پر لعنت بھیجو گے اور تمہارا ٹھکانہ آگ ہوگا اور تمہارا کوئی مددگار نہ ہوگا. فَآمَنَ لَهُ لُوطٌ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. آگ کو ٹھنڈا ہوتے دیکھ کر لوط ابراہیم پر ایمان لے آئے اور ابراہیم نے کہا میں تو اپنے رب کے حکم کے مطابق ہجرت کرنے والا ہوں، وہ یقیناً غالب اور حکمت والا ہے. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ